Injil Lukas. Injil Lukas bab 1. Theophilus ingkang minulya, sampun kathah tiyang ingkang sami ndhapuk cariyos bab lelampahan-lelampahan ingkang kadadosan wonten ing antawis kita. Kados dene ingkang sami kita tampeni saking tiang-tiang, ingkang saking wiwitan sami nyipati piyambak lan sami dados palatosing pangandika. Awit saking menika sasampunipun kulo niti priksa kedadosan wau sedoyo, saking wiwitanipun kanthi permati, putusaning manah kulo, kedadosan-kedadosan wau kulo damel buku. Ingkang isinipun runtut, soho ingkang lajeng kulo aturaken ing ngarsa panjenengan menika. Ing pangangkah, supados panjenengan saged nguningani, bilih sedoyo ingkang sampun kawulangaken dhateng panjenengan menika leres saestu. Nalika jamane Herodes raja ing Yudea, ana imam asmane Sakaria kalebu golongan Abia. Sumae uga trai Harun asmane Elisabet. Sakarone padha mursid ana ing ngarsane Allah lan tansah nindakake pepakon lan pranataning pangeran tanpa cacat. Nanging ora kagungan putra sebab Elisabet iku gabuk lan Sakarone wis padha sepuh. Ing sawijining dina, nalika pinuju giliraning golongane, Sakaria nindakake ayan ngimami ana ngarsaning pangeran. Sebab nalika diundi kaya adate kanggo namtokake imam kang nampa ayan, panjenengane kang katuding lumebet ing padaleman suci ngobong dupa ana ing kono. Ing wektune ngobong dupa, umat kabeh kumpul ana ing jaba padha sembahyang. Imam Sakaria banjur dikatingali mulai kating pangeran, jumeneng ing satengening misbiah padupan. Pirsa lelakon iku, Imam Sakaria kaget lan dadi ajrih. Nanging malaikat mau banjur ngendika, "Aja wedi, Sakaria. Awit pandungamu wis kabul lan Elisabet bojomu bakal nglairake anakmu lanang. Iku jenengno Yohanes. Bocah iku bakal ndadekake bungah lan senenging atimu. Malah akeh wong kang uga bakal bungah marga saka laire bocah mau. Sebab iku bakal pinunjul ana ing ngarsaning pangeran lan bakal ora ngombe anggur utawa minuman keras liyane. Sarto bakal kapenuan ing roh suci wiwit saka ing rahiming ibune. Apa dene bakal njalari akeh wong Israel padha bratobat marang pangeran Allah. Sarto bakal lumaku dadi cecolo disi'i tindake pangeran kanthi roh lan panguasane Elia supaya bisa mbalekake atine para bapa marang para anake. Sarto nuntun wong mursal marang kamursidan. Dadine nyawisake umat kang sembodo tumrap ing pangeran." Sakaria banjur munjuk marang malaikat mau. "Kados pundi anggen kawula saged mangertos bilih bab menika saestu badhe kalampahan? Sebab kawula sampun sepuh, so semah kawula sampun lungsi ing wanci." Paring wangsulane malaikat, "Aku iki Gabriel sing ngladosi Allah lan aku diutus ndhawuhi kowe sarta nglantarake pawarta kabungan iki marang kowe. Satemene kowe bakal bisu lan ora bisa guneman nganti tekan titi mangsa kelakone iku kabeh. Amarga kowe ora ngandel marang dawuhku kang mesti bakal kelakon ing wektu kang wis katemtokake." Nalika iku wong akeh padha ngenteni Imam Sakaria. Wong-wong iku padha gumun. Dene suwe temen anggone ana ing padaleman suci. Bareng miyos, panjenengane ora bisa ngandika apa-apa marang wong akeh iku. Lan wong akeh iku banjur mangerti yen Sakaria mentas tampi wahyu ana ing padaleman suci. Panjenengane banjur paring sasmito marang wong akeh lan tetep bisu. Bareng waktune ngayane wis rampung, Sakaria banjur kundur. Kacarita, ora lecuwe, Elisabeth garwane, banjur ngandhek. Lan sajroning limang sasi, ora tau metu-metu. Pangucape, "Yo iki pendamele pangeran marang aku. Anggone kersa ngluwari wirangku ana ing ngareping wong akeh." Bareng wis nyandak nem sasine, Allah ngutus malaikat Gabriel menyang Nazaret ing wilayah Galilea. Nemoni perawan kang pacangan karo wong kang aran Yusuf, tedhake Daud. Perawan mau asmane Maria. Nalika malaikat mau lumebet ing omahe Maria, banjur ngendika, "Salam, kowe kang kinasian. Pangeran tansah nganti marang kowe." Krungu pangandika mangkono iku, Maria kaget lan pitakon ing sajroning ati, "Apa tegese iku?" Malaikat nuli ngendika, "Aja wedi, Maria. Awit kowe oleh sih kanugrahan ana ing ngarsaning pangeran. Lah kowe bakal ngandhek lan bakal nglairake anak lanang. Iku jenengno Yesus. Bocah mau bakal pinunjul lan kasebut putraning Allah kang Maha Luhur. Apa dene Allah bakal maringake dampare Daud leluhure marang panjenengane. Panjenengane bakal jumeneng dadi rajaning para turune Yakub nganti salawas-lawase. Sarta kratone iku bakal ora ana wekasane." Maria banjur matur marang malaikat mau, "Menika sagetipun kalampahan kados pundi? Jalaran kawula dereng emah-emah." Paring wangsulane malaikat, "Roh suci bakal nedhaki kowe, sarta kuasane kang Maha Luhur bakal ngayomi kowe. Mulane bayi kang bakal lair iku bakal kasebut suci, putrane Allah. Lah Elisabeth sedulurmu kang wis tuwa iku iya lagi ngandhut anak lanang. Dene seprene wis 6 sasi. Mongko wis diarani gabuk. Amarga tumraping Allah ora ana barang kang mokal." Maria banjur munjuk, "Sumangga kawula menika abdinipun pangeran. Tumrap kawula kalampao kados dene ingkang paduka ngandikaaken." Sawuse mangkono, malaikat mau banjur jengkar nilar Maria. Ora watara suwe, Maria enggal-enggal tindak menyang kutha ing pagunungan Yehuda. Bareng lumebet ing daleme Sakaria, tumuli uluk salam marang Elisabeth. Kocapo, nalika Elisabeth midanget uluk salami Maria, bayi kandhutane ngrunjal, lan Elisabeth tumuli kapenuan ing Roh Suci. Sarto kalawan suro ngandiko, "Koe binerkahono ono ing antarane wong wadon kabeh, lan binerkahono kandhutanmu. Sopo to aku iki, dene nganti kerawuhan ibune gustiku. Amarga sanyatane, bareng aku krungu uluk salammu, bayi kandhutanku ngronjal marga saka senenge. Rahayu wong kang wis percaya. Sebab apa kang kapangandhikake dening pangeran mesti bakal kelakon." Maria banjur medhar pangandika mangkene, "Nyawaku ngluhurake pangeran, lan aku bungah marga saka Allah juru slametku. Sebab panjenengane wis mudaneni asoring abdine. Lah wiwit saiki sakeng wong turun temurun bakal ngarani aku rahayu. Jalaran kang moho kuoso wis nindakake pakaryan-pakaryan kang pinunjul marang aku sarto suci asmane. Rahmate turun temurun tumrap wong kang wedi asih marang panjenengane. Panjenengane ngatingalake pangwaose kalawan pakaryaning astane lan mbuyarake wong kang gumunggung atine. Panjenengane nglengserake wong-wong kang kuoso saka ing kalenggahane lan ngluhurake wong-wong kang asor. panjenengane ngluberake samubarang kang becik marang wong kang kaluwen lan nundung wong kang sugih kanthi ngloho. Panjenengane nulungi Israel abdine awit enget marang rahmate. Kaya kang wis kaprasetyake marang leluhur kita, marang Abraham lan tedhak turune ing salawas-lawase. Maria anggone ana ing omahe Elizabeth mau watoro telung sasi banjur kundur. Bareng Elizabeth anggone ngandhek wis tekan ing leke, banjur nglairake jabang bayi lanang. Nalika tonggo teparune lan sanak sadulure krungu pawarta yen Allah wis paring sih kamurahane kang samono gedene iku, padha melu bungah. Ing wulung dinane, wong-wong mau padha teka saperlu anggone arep netaki bayine lan mene jeneng Sakaria manut jenenge bapakne. Nanging ibune kondo, "Aja, jenenge kudu Yohanes." Pangucape wong akeh mau, "Sanak-sanakmu ora ana kang jenenge mangkono." Banjur padha takon marang bapakne kanthi sasmita, "Bakal dijenengake sapa anake iku?" Sakaria njaluk lambaran kang biasane kanggo nulis lan banjur nulis jenenge Yohanes. Wong kabeh dadi padha gumun. Sanalika iku uga cangkeme kabuka lan ilate uwal. Teman banjur bisa omong lan ngluhurake Allah. Para tangga teparune padha kataman ing wedi. Lan kabeh lelakon mau banjur tadi rasanane wong-wong ing satlatah pagunungan Yudea kabeh. Wong kabeh kang krungu prakara iku padha ngrasak-ngrasakake ing sajroning ati. Sarta pangucape, "Bakal dadi apa bocah iki bakal besok?" Amarga kaayoman ing astaning pangeran. Sakaria, bapakne, marga saka kapenuan ing Roh Suci banjur medar wangsit pangucape, "Pinuji ya pangeran alae Israel, sebab wis nuweni umate lan paring pangluaran. Panjenengane nukulake sungune karahayon kanggo kita ana ing tedhake Daud abdine. Kaya kang wis kapangandikaake wiwitan mula lantaran para nabine kang suci, supaya kita luar saka musuh-musuh kita lan saka tangane sakae wong kang padha sengit marang kita. Minangka anggone nedahake sih rahmate marang leluhur kita lan anggone engat marang prasetyane kang suci, ya iku supaos kang kapangan dikaake marang Abraham bapa leluhur kita, yen panjenengane paring kanugrahan marang kita supaya kita luar saka ing tanganing musuh, bisa ngabekti marang panjenengane tanpa rasa wedi ing sajroning kasucen lan apa kang bener ana ing ngarsane sajeke urip kita. Dene kowe ngger anakku bakal kasebut nabining Allah kang maha luhur. Amarga kowe bakal lumaku disi tindake pangeran saperlu nyawisake dalan kagem panjenengane lan menehi pangerten marang umate bab dalaning karahayon ade dasar pangapuraning dosa-dosane. Marga saka rahmat lan sih piwelase Allah kita kang iya srana iku panjenengane bakal rawuh minangka anggone milujengake kita surya esok saka ing aluhur kagem adangi sakaing wong kang manggon ing pepeteng lan ana ing ayang-ayanganing pati. Apa dene ngenerake sikil kita marang dalaning karahayon. Ana dene bocah mau saya mundhak gedene lan roe saya santosa sarta banjur manggon ing ora-ora samun nganti tumeka ing dina anggone kudu ngaton marang Bani Israel.